Ogólne pasmo przenoszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Potrójne pasmo przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. czujne pasmo przenoszenia. Who are you? And what is your purpose? You may speak. Truth, the undisputed truth, and we've been waiting. Waiting for what? Waiting to become a part of a new world. Hey, we gotta go. We must. There's no place on earth for us. Us! But we'll do anything. Anything. You brought us this far. We can't stay here. Just tell me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy mixtape'u DJ-skiego Daniela Bella, wydanego w roku 2000. Owa historia nosi tytuł The Button Down Mind of Daniel Bell i została wydana na płycie kompaktowej, oczywiście przez wytwórnię Trezor. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Thank you. Thank you, Al. Brothers and sisters. Wow. Wow. I guess I should tell you a little something about myself for those of you who don't know me. I'm from Detroit, the Black Power capital of America. Some of y'all don't dig the term Black Power. Well, let me put it this way. I'm from the city from which tan energy emanates. Black Power. Of course, a lot of us, even in Detroit, got so hung up on black that power shot clean on past us. Trójne pasmo przenoszenia.